जग जाओ कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे मानुग जाओ कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे की हवा पहले चलती है फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। हाय प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मलती है। हाय हमदम मेरे मान जाओ कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे दुनिया महकाए बादल ने जो भी किए आंचल के साए। हाय तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए बादल ने जो भी किए आंचल के साए। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम चुरा लो मैं भी दो जलवे मेरा अरमा भी रह जाए। हाय हमदम मेरे मान जाओ कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे